sve o studentskoj tematici. Problematici. Ali ne i matematici. Saznajte u Studomatici. Vrijeme je da se s plesnjaka vratimo u stvarni život i stvarne studentske probleme. Pa evo, s obzirom da je vrijeme, na pravom smo mjestu. Dobrodošli, dragi slušatelji, u emisiju Studomatika. A s vama su u studiju još uvijek Antonija Piljan. I Jelena Matanović. A eto, dvojac za, za pamtice. A ovoga puta, što ćemo govoriti? A ovoga puta istražili smo malo drugačiji studentski problem. U ovom izdanju Studomatike pričat ćemo o mentalnom zdravlju, u ovom slučaju mentalnom zdravlju studenata. Znamo pod kolikim pritiskom i stresom studenti danas žive i saznali smo kakvo je stanje s riječkim studentima. A za početak, što je to uopće mentalno zdravlje? E pa, dobro je to pitanje i trebali bismo osvijestiti sve oko sebe, pa tako i naše slušatelje, o mentalnom zdravlju, a ovoga puta naravno o mentalnom zdravlju studenata. Pa evo, prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, mentalno zdravlje je stanje dobrobiti u kojemu pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresom, može raditi produktivno i plodno, te je sposoban pridonositi zajednici. Također, duševno zdravlje dio je općeg zdravlja, a ne samo odsutnost bolesti. Evo, mislim da je to važno napomenuti. Ponekad mentalno zdravlje zvuči malo ovako loše, a zapravo nije. Tako je. U posljednje vrijeme na svjetskoj razini prepoznata je važnost mentalnog zdravlja, a osviještenost o važnosti liječenja mentalnih bolesti poremeća sve veća. I za njih su sada dostupni tretmani. Mislim, uvijek su bili, ali sada više nego ikad. Više nego potrebni. Inače, nažalost, da. Da. A nažalost, statistika kaže da gotovo 2/3 osoba sa nekakvim poznatim mentalnim poremećajima nikad ne traži pomoć od zdravstvenog stručnjaka zbog stigmatizacije i diskriminacije koje su i dalje prisutni u društvu. Tako je, evo, znači, ako je mentalno zdravlje nešto važno da čovjek bude kako treba, važno je da traži pomoć možda i prije nego što mu treba pomoć. Pa evo, s obzirom da je ovo emisija za naše riječke studente, odlučili smo razgovarati s Ines Jakovčić, psihologinjom koja već 13 godina radi u psihološkom savjetovalištu Sveučilišnog savjetovališnog centra Sveučilišta u Rijeci. Evo, sve sam to uspjela izreći. I saznali smo što je to zapravo psihološko savjetovalište te kako nam oni tamo mogu pomoći. A što nam je rekla, poslušat ćemo, pa eto, poslušajmo Ines Jakovčić. S nama je Ines Jakovčić, psihologinja u psihološkom savjetovalištu. Za početak, možete li nam predstaviti savjetovalište? Pa evo, mislim da je ovo odličan dan za razgovarat o psihološkom savjetovalištu i onome što zapravo ovdje radimo, jer upravo sutra obilježavamo 20 godina rada psihološkog savjetovališta. A tko smo mi i šta zapravo radimo? Mi smo psiholozi koji pružaju besplatnu psihološku podršku studentima i djelatnicima Riječkog sveučilišta, a cilj nam je zapravo povećati akademsku uspješnost studenata, ali i kvalitetu života studenata. Na koji način zapravo pomažete studentima? Najveći dio našeg rada odnosi se na provođenje individualnih i grupnih psiholoških tretmana, a osim toga imamo i psihoedukativne radionice, predavanja, pripremimo različite materijale za samopomoć koji su dostupni studentima na internetu i u formatu letaka i brošura. I jedan dio, znači, proučavamo, odnosno istražujemo potrebe naših studenata, probleme s kojima se suočavaju i to nam onda, rezultati takvih istraživanja nam pomažu u oblikovanju i formiranju naših aktivnosti. I što su vam istraživanja rekla do sad? Koji su najveći problemi naših studenata ovdje na sveučilištu u Rijeci? Pa ja bi tu se možda više oslonila na naša iskustva i ono što nam sami studenti kažu. Do sad nam se javilo oko 2000 studenata, pa mislim da je to dovoljno velik uzorak. Kada analiziramo podatke, zapravo vidimo da u najvećoj mjeri nam se studenti obraćaju zbog različitih akademskih problema. Kad kažem akademski problemi, tu mislim na probleme u koncentraciji, učenju, strah od javnih izlaganja ili polaganja usmenih ispita, organizacija vremena, nedovoljno razvijene strategije učenja itd. Na drugom su mjestu anksiozna stanja, odnosno različiti strahovi, panični napadi, fobije itd. Zatim su tu depresivna stanja, imamo i probleme u odnosima s drugim ljudima, bilo da se radi o kolegama, prijateljima, nastavnicima nekad. Znači, stvarno vrlo šareno, ja tu sad neću nabrajati sve da ne bi ljudi koji slušaju pomislili aha, okej, to nije rekla, pa to nije za nas. Znači, što god da vas muči, ako se student riječkog sveučilišta, mi smo tu. Znači, student kad nam se javi, mi zapravo, kad se javi za individualno savjetovanje, provodi se razgovor u kojem vidimo o čemu se radi i da li je ovo pravo mjesto za studenta. Ponekad studente uključujemo u grupni tretman. Aktivna je grupa za pomoć studentima u učenju i polaganju ispita. Ona znači djeluje kontinuirano tijekom cijele godine, jednom tjedno u trajanju od 2 sata. Zatim imamo cikluse, odnosno mi to zovemo grupe, pa imamo grupu za socijalno anksiozne studente kada se radi o tom problemu i prije jedno 3 godine smo pokrenuli grupu za prevladavanje straha od javnog nastupa. Osim ovih navedenih aktivnosti, provodimo i održavamo radionice i predavanja na različite teme, kao što su na primjer kako poboljšati koncentraciju, kako se bolje organizirati, asertivnost, odnosno kako reći ne, kako se zauzeti za sebe. I tu su zapravo različite teme, uvijek smo otvoreni za to da nam se studenti jave i iskažu nekakvu potrebu za obrađivanjem određene teme. Savjetovalište postoji već 20 godina. Da li mi možete reći kolika je uspješnost u svim tim programima? Pa ono, ja se tu moram malo i pohvaliti jer u principu rezultati su nam jako dobri. Mi inače provjeravamo učinkovitost svih naših aktivnosti i čak smo izdali jedan rad o učinkovitosti individualnog savjetovanja i zapravo su nam rezultati pokazali da oni koji ostanu u savjetovanju, naravno da svi koji dođu i koji prođu prvi razgovor ne ostaju svi uključeni u tretman iz različitih razloga. Oni koji ostaju u tretmanu, zapravo kod 92% studenata dolazi do, mi to znamo, značajnog poboljšanja funkcioniranja. Znači, studenti su dobro kad mi završimo taj tretman. Grupe, znači ove grupne tretmane isto evaluiramo i osim što nam sami studenti na zadnjem susretu uvijek nekako ide provjera kako vam je bilo, šta ste dobili, šta niste, šta vam je još ostalo za napraviti, naučiti. Znači, osim tog nekakvog usmenog njihovog zadovoljstva koje nam prezentiraju, rezultati na upitnicima koji se primjenjuju prije i nakon tretmana pokazuju da dolazi do smanjenja tih problematičnih simptoma zbog kojih su uopće uključeni u grupu. Za sve studente koji vam se još nisu javili ili koji možda još uvijek razmišljaju o tome da li vam se jave i nisu sigurni želeli, imate li nekakav savjet generalni za njih? Pa evo, to je nekakva skoro pa nam postala krilatica kad pričamo o savjetovanju i da li se javiti. Znamo da postoji i stigma od traženja stručne psihološke pomoći, ali nama se čini s obzirom na gužve koje mi imamo ovdje i na broj studenata koji nam se javljaju, i drago nam je vidjeti da ta stigma očito pada. To je super. Oni koji se još uvijek predomišljaju, nekako je možda najbolji znak da je vrijeme da ipak potraže tu stručnu pomoć kad problem predugo traje. To je vrlo relativan pojam jer nekom je 2 dana puno, nekad 2 godine prođu, ali predugo je kad nekako vidite da se nikako ne pokrećete s istog mjesta, da vam ne pomažu uobičajene strategije, da razgovori sa prijateljima, ne znam, roditeljima, bližnjima ne djeluju i nisu učinkoviti. Dođite, porazgovarajte, ne obavezujete se na ništa, vidjet ćete šta vam se nudi i da li je to nešto u čemu vi želite ostati ili ne. Oni koji su neodlučni, koji nisu sigurni da li im treba stručna pomoć ili ne, mi zapravo imamo 2 online upitnika koja su dostupna studentima na našoj web stranici, ali i kao poveznica se nalaze na stranicama svih fakulteta, znači svih odjela Riječkog sveučilišta. Radi se o jednom upitniku procjene svakodnevnog funkcioniranja i drugi je upitnik psihološke prilagodbe studenata. Znači, vi ispunite upitnik i dobijete odgovor. Znači, sustav vam generira nekakav odgovor, odnosno smjernice. Ako je sve ok, ako ste po rezultatima upitnika vam ne treba pomoć, dobit ćete takvu povratnu informaciju. Ako spadate u one, ajmo reći, blaže teškoće, onda dobijete linkove na nekakve materijale za samopomoć, tu si probate malo posložiti. Ako upitnik procijeni da bi bilo dobro da se obratite, onda to direktno dobijete kao povratnu informaciju i tu nekako onda možete i provjeriti gdje ste. I za kraj, svi ti neodlučni studenti koji još nisu sigurni žele li vam se javiti, a i za sve ove koji su se sad odlučili da vam se žele javiti, gdje vas mogu pronaći? Mi se fizički nalazimo u zgradi Građevinskog fakulteta, ali se termini dogovaraju obavezno unaprijed, odnosno svi vi odlučni i neodlučni morate otići na našu službenu stranicu www.ssc.uniri.hr. Pod aktivnosti psihološkog savjetovališta naći ćete izabrati podfolder individualno savjetovanje i u malom tekstiću koji vam se tad otvori imate link na online obrazac ispunite tamo podatke i mi vas zapravo onda kontaktiramo za dogovor termina. Hvala vam puno. Hvala vama. Evo, hvala psihologici Ines koja nam je ovako lijepo sve objasnila i rekla, stvarno bi bilo zadovoljstvo slušati sve ove njezine upute. Tako je. A često je zabluda da u savjetovalištu za studente rade studenti. Međutim, valja napomenuti da u savjetovalištu rade stručnjaci, odnosno diplomirani psiholozi. A kako nam Ines... Oprosti, Antonio, ako nemate prijatelja na filozofskom fakultetu koji studira psihologiju, onda je psihološko savjetovalište upravo za vas. Nužno. Da, a kako nam Ines rekla, savjetovalište ove godine slavi 20 godina rada. A sutra u 10 sati na Filozofskom fakultetu počinje službeni događaj na kojemu će uz postignuće u posljednjih 20 godina djelatnice psihološkog savjetovališta i suradnice socijka za psihologiju Filozofskog fakulteta izložiti rezultate istraživanja provedenih sa studentima Riječkog sveučilišta. Govorit će se o prilagodbi na studiji, psihološkim problemima te akademskom funkcioniranju studenata. Tako da evo svakako posjedite ovo hvale vrijedno i predavanje i istraživanje, poslušajte što nam one imaju reći i ne bojte se, psihološko savjetovalište nije ništa loše kao ni mentalno zdravlje. Mentalno zdravlje mora biti dobro. Tako je, kao i fizičko zdravlje. Pa evo, moramo napomenuti da psihološko savjetovalište nudi besplatnu pomoć, ali to ne mora biti nužno pomoć, može biti samo razgovor, može biti samo nešto dobro u vašem životu i ne ustručavajte se, tu su da vam pomognu, bili vi dobro ili ne. I to je to. Završit ćemo s ovim riječima našu emisiju Studomatiku, studentsku problematiku. Danas smo govorili malo o mentalnom zdravlju. Pa evo, dragi studenti, nemojte se bojati stresa, jer stres nije dobar i rješavajte ga na vrijeme. Učite, mučite, kako god i rješavajte to sve na vrijeme. A mi se čujemo nešto kasnije. Sve o studentskoj tematici... Problematici. Ali ne i matematici. Saznajte u Studomatici.